Ho deixarem aquí. Endavant, Cristina, com vulguis. Gràcies. Doncs bona tarda a tots. Moltíssimes gràcies per haver vingut en aquest debat, a les veus de la República. De fet, són unes veus científiques. Li diem així perquè a la Casa Orlandai es fan cicles de debats, es fan les veus de la República, que són unes tertúlies d'aquest format amb dues persones que aporten un tema, senten les bases d'un tema que és punyent en aquell moment en la societat i aleshores s'entaula, es fa un debat. I també hi ha hagut, i van sortir, a partir dels cafès científics, que ara de moment estan com a mínim congelats, que durant 14 anys han estat regularment cada tercer dimecres de mes fent-se. I res, doncs ens va acudir la Marta Masats, que està entrant per la porta, i l'Elsa Coromines, que està aquí asseguda, doncs elles porten habitualment les veus de la República i de tant en tant fem alguna col·laboració amb els cafès científics que els duia jo. Doncs, benvinguts. Ara, que no hi ha cafès científics, potser em pot fer més. En parlarem a la sortida. Gràcies per això, Elsa. Oh, és una conxorxa? És una bona idea. Bé, doncs seguim amb el tema d'avui. Avui ens hem atrevit amb un tema candent que veig que té prou èxit perquè les persones que veniu, alguns sou més habituals, però altres no tant. I per tant, pensem que és el contingut. No? El contingut és la minvant formació en ciències si representa un risc per la democràcia. Aquesta idea se'ns va acudir parlant amb especialment amb una, i entendreu per què de seguida, de les persones que tenim com a ponents. Començo presentant-les. Avui comptem amb Marina Mir. La Marina és biòloga de formació, és professora jubilada de biologia, entre altres a l'Institut Montserrat, on anava jo. Per això parlem bastant de totes aquestes coses. Va ser promotora de l'educació ambiental a Catalunya. Va estar secretària d'Educació Ambiental amb el primer govern de la Generalitat, que va contemplar el medi ambient com una entitat separada de l'agricultura, quan Albert Vilalta era el conseller de Medi Ambient. No? Això va ser entre el 91 i el 96. També ha preparat al llarg de la seva vida nombrosos recursos educatius per l'educació ambiental. La Marina recentment ha obert un blog que es diu Marina Mir Opinions, blogspot.com, que allà podeu trobar aquestes opinions d'ella sobre l'ensenyament, que em consta que és un assumpte que la preocupa des de fa anys. L'altra persona que m'acompanya és Gregorio Luri. Gregorio Luri és filòsof, pedagog, assagista, ha treballat com a mestre de primària i com a professor de filosofia al batxillerat i també com a professor universitari. Mm. És columnista a The Objective? Fins no fa gaire, sí. Vale. Ha escrit columnes a diversos diaris, entre ells a l'Ara. Ha publicat molts llibres, entre ells la Marina en duia un i jo us podia mencionar, però ara no el tinc, però bueno, l'obligació de ser intel·ligente. El deber moral de ser intel·ligente. El deber moral de ser intel·ligente. Ell és navarrès, però viu al Masnou des de fa una mica, al 78, no? I té diversos premis de llicenciatura, de doctorat, per la millora de l'escola pública. I la creu Carlos III en noble de Navarra. I tant. Sí, i tant. Això fa... si ara fos jove, diria, seria humil, ara no. Ara ja sóc gran i puc permetre el luxe de ser impertinent en mi mateix. Doncs sí, em va fer molt de goig. Que bé, aquesta... doncs ens l'alegrem. Sí. Aleshores, la idea que se'ns va destapar va ser que els diversos canvis que hi ha hagut en els darrers anys o les darreres dècades en la normativa educativa, clar, ha canviat els currículums dels ensenyaments obligatoris, no? I una de les conseqüències ha estat la pèrdua de l'ensenyament per continguts, tant en ciències com en filosofia, en favor d'una pedagogia que prima l'aprenentatge per projectes i per competències. Tant en les matèries de caire científic com en les de pensament filosòfic, són matèries i continguts que promouen el pensament crític És a dir, que ensenyen a pensar. I aquesta transformació, clar, va associada a un debat, ja que es busca l'equitat i la igualtat d'oportunitats, el coneixement dels continguts i el pensament crític, potser són llençols que s'han perdut pel camí. Llavors, tenim unes quantes preguntes, la relació entre... Clar, en aquesta mena, introduiré una altra idea abans, en aquest món en què estem, que hi ha, sobretot amb el desenvolupament de les xarxes socials, que hi ha tanta informació entre cometes, com distingir quina és bona i com quina no és bona? S'han de donar eines als nanos per reconèixer-ho, no? I perquè el pensament aquest alternatiu, entre cometes, de la postveritat i del pensament alternatiu doncs, en pseudociències, doncs s'instal·li. Aleshores, per què hem relacionat pensament científic i democràcia? Pensament científic que ve de la filosofia. Aquest és una derivació com de la filosofia, no? És una forma de raonament que es basa en l'escepticisme, l'observació i l'experimentació, que és la comprovació, més aviat tendint a demostrar, les interpretacions del món i les lleis naturals que el regeixen, no? Això seria el pensament científic. La democràcia es descriu com el règim una mica de la desconfiança perquè té mecanismes de seguretat, no? Per exemple, separar els poders polítics o posant vigilància, no? Per tant, vam trobar que tenien aquest enfocament de revisar el que es feia, que el tenien en comú. I vam pensar que potser la minva de pensament crític podia desafavorir la democràcia. A fi de comptes, el pensament científic ha estat força revolucionari i s'associa a períodes de la història en què hi ha hagut més democràcia, no? Com en l'època dels grecs o després de la Il·lustració. Doncs, en fi, jo acabaré callant de seguida i els donaré a ells la paraula, però per centrar-ho, diuen que per tenir una societat democràtica cal una premsa lliure i una educació de qualitat. Aleshores, la primera pregunta que ens qüestionem, que faig als ponents perquè responguin i després d'un parell o tres de preguntes, ja obrirem al públic, estarem, no sé, quart d'hora, 20 minutets. La primera pregunta és, la transformació educativa en la que estem immersos garanteix que la població sigui alfabeta en coneixement científic? Què en penseu? Començo o no? Com vulgueu. Rotundament no. No. Per què? Perquè substitueix unes matèries, podríem dir clàssiques, d'aprenentatges, d'adquisició de coneixements, que obliguen a un exercici mental d'un cert rigor, ho substitueixen aquests, des de la LOCSE ençà, ho substitueixen, si no estàs d'acord m'ho dius, eh? Ja t'ho dirà. Per unes matèries que no sé si se'n poden, no sé, per uns ens que no tenen cap paradigma propi, que són una mena de poti-poti de conceptes abstractes que no se sap com es poden abordar d'una manera racional, doncs, que no eduquen la ment. I això ha anat a més. Això ha anat a més. És a dir, que ara estem realment en un punt en què crec que, això que deies al principi, em crec que realment s'ha creat una alarma social i n'estic ben contenta, perquè ja fa anys que vivim aquest deterior amb la exigència que hauria de tenir l'escola en preparar els nois a un raonament ben estructurat, lògic, dirien els filòsofs, en ciència diríem potser en rigor, i això s'ha perdut. Ara em deia l'Oriol que té uns nets que parlen de que la Terra és plana. Ah! Bueno, jo et podria dir dels meus. La meva permanència en aquests temes, després de 20 anys de jubilada, és perquè estic escandalitzada del que veig en els nets, en els propis. i en els congèneres. Estic indignada, aquesta és la paraula. Però jo el primer que m'agradaria dir és que la ciència són humanitats. Primer de tot, perquè a vegades es fa una diferència molt estranya que no té cap sentit entre ciències pures i humanitats. No? Les matemàtiques són humanitats. És que les matemàtiques són el nucli de les humanitats, diria ella. Des de Plató, Pitàgores, tot el Renaixement. Diria que tret el cas d'Erasme i algun més dels humanistes, tots els altres eren científics. Estaven fent experiments en el moviment, estudiàvem matemàtiques, etc. Aquesta diferència crec que ha estat extraordinàriament perjudicial, perquè és com si els de ciències fessin unes coses i el pensament crític fos de les humanitats tal com s'entenen ara, no? Filologies, literatures, històries... Tal. A mi, per començar, diré que no m'agrada gens l'expressió pensament crític. M'estimo molt més parlar de pensament rigorós. Sí. Pensament rigorós. I aquí entrem en el que deia. Clar, si em permeteu, jo cada vegada em defineixo més com un contemporani de Plató. I de Plató cap aquí, doncs cada vegada m'interessa més l'actualitat. Diré fins i tot que trobo en Plató arguments per entendre el nostre temps que se'ls escapa als especialistes de definir el que ens passa. No? Què sé jo, la definició o la descripció de Plató de la democràcia com teatrocràcia em sembla que té dins seu unes possibilitats de pensament i de desenvolupament extraordinàries. Però anem per part. Clar, jo deia, quan estava comentant això de contemporani de Plató, perquè crec que ens hem oblidat del rigor de l'escolàstica massa aviat. Els escolàstics diferenciaven molt bé coses que són molt elementals. Per exemple, que les diferències de grau poden donar lloc a diferències substancials. Que no tot és en un món en el que tot és fluid, no? Hi ha diferències. Per exemple, si tu agafes, què sé jo, una paella amb oli i la poses al foc i fiques la mà a dins, els canvis de temperatura de l'oli acabaran donant lloc a una diferència substancial a la teva mà. Tindràs, serà una substància diferent. I el propi oli. Això, coses d'aquest tipus, ara tots són fluids, no? I la fluidesa s'ha convertit en categoria, al mateix temps podria dir que el nou cada vegada més s'està menjant l'espai conceptual del bo. Si una cosa és nova i a més si és innovadora, ja no necessita justificar que sigui bona. No? Això podem parlar. Sí. Però torno al que estaves comentant. Quan els escolàstics definien una ciència, és perquè entenien que tenia un objecte material i un objecte formal. I o bé es diferenciaven per l'objecte material, és a dir, pel seu contingut, o per l'objecte formal, la manera d'enfocar aquest contingut. No? Quan t'oblides això, estàs perdent una disciplina, perquè cada ciència té el seu propi camp, no només de coneixements, sinó del que considera investigació rigorosa, del que considera referents per pensar, d'allò que està establert ja de manera comú. És a dir, cada camp té el seu consensus entre els especialistes d'aquest camp, que és el que permet, no?, mantenir viva, doncs, el debat i la investigació. Quan es perd aquest rigor, pensant que podent agrupar el saber sota condicions materials i formals que depenen de l'interès de l'alumne, doncs és el que passa, que tenim gairebé a tots els nens de Catalunya fent treballs sobre els dinosauris. Mai no s'havien estudiat mai els dinosauris, tant els dinosauris com ara, no? Però que a l'hora de la veritat consisteix en baixar contingut d'internet i agrupar folis i presentar-ho. La pregunta era que tu feies si s'havia baixat, jo diria que depèn. Hi ha gent, hi ha centres que precisament saben que en aquestes circumstàncies és quan han d'apretar. De quina manera? Pues, t'ho prenem el rigor. És que els coneixements o la memòria no són un luxe. Sempre es posa el mateix exemple. No? la llista dels Reis Gots. Mai no me l'ha sabut i mai no me l'han fet estudiar. Ara bé, sé perfectament que Maria Luisa no va ser una reina goda. Sí. I Juan Pedro tampoc. Ara tindria... Allò que es diu és que s'oblida. L'oblit és molt més complexa, però molt, molt més complexa del que creuen alguns. Una cosa que s'ha sabut, potser l'has oblidat, o has oblidat la capacitat per presentar-la en la consciència de manera analítica segons la teva voluntat. Però està allà. No vull estendre'n, però, no. Però o sigui, això és molt, molt interessant. Marina, vols afegir alguna cosa respecte a aquests canvis de llei? No. O aquests canvis d'estructura de l'ensenyament, no? Perquè tu vens de l'escola de l'Angeleta Ferrer. Sí. I ella us feia... us ensenyava d'una altra manera. Com era el seu ensenyament? Jo no la vaig tenir ni com a mestra ni com a companya de... Jo n'era una admiradora. Vale, i la seguia com una fan. Perquè tu dius, en el teu blog, dius que has tingut mestres molt influents, vull dir que alguna cosa sí que t'ha traspuat. Home, jo crec que ens ha traspuat a tota una generació que és la meva i la d'uns quants anys davant i darrere en una metodologia de treball que jo gairebé ara diria que la reduiria al terme didàctica, amb unes didàctiques molt concretes que ella havia après de la seva mare, que era Rosa Sensat, que és una de les pedagogues més eminents que han existit al segle XIX. Ah, ara m'extendria amb coses que són potser de xafarderia, però que no tenia res a envejar la senyora Montessori, només que la senyora Montessori tenia uns altaveus i uns aparells propagandístics, començant pel seu fill. Però és igual, això ara ens interessa un poc, aquests detalls. Però la Rosa Sensat, una pedagoga, i l'Angeleta no només era la seva filla, és que era deixeble seva, era alumna seva des de l'escola de Bosques. I aleshores va tenir també la sort, l'Angeleta, de contemporitzar amb totes les eminències de l'Institució Libre d'Ensenyança, des de Giner de los Ríos, al doctor Estalella, que s'havia format a Madrid amb l'Institució Libre, però que va valer, en aquella època, el que es valorava, doncs era una mica aquí, es valorava la necessitat de tornar a recuperar, una cultura catalana que s'havia perdut, que estava molt malmesa. I el doctor Estalella, que va estar 15 anys director de l'Institut Escuela de Madrid, va dir que tornaria a Catalunya quan li deixessin fer en català. I sempre va mantenir unes relacions excel·lents, bueno, les seves publicacions. Bé, doncs l'Angeleta viu d'aquest cultiu i ella al mateix temps és una dona d'una capacitat extraordinària. Ella estava fent la tesi doctoral amb en García del Cid sobre... Ah, sí? Sí. I quan el doctor... Sí. I quan el doctor Estalella li proposen la creació de l'Institut Escola, la crida, suposo que també per la fama de la seva mare o el que sigui, i l'Angeleta aleshores fa una tasca extraordinària. Que... De quin any estem parlant? Doncs del 31, del 1931. Amb la República. Sí, senyor, amb la República. És a dir, tot això, totes aquestes excel·lències es manifesten, clar que hi ha uns precedents històrics, però es manifesten plenament. La revolució pedagògica és de la Renaixença. Sí. És la República hereva la primera part fins al 36, perquè del 36 per davant no hi ha possibilitats de fer escola. Hi ha una economia de guerra, no, i a més les tensions internes són les que... Però l'obra dels primers anys de la República és tot el programa que han deixat sobre la taula. Ah, això mateix. Els gestors de la Renaixença. Són els que van viatjar, els que van visitar els Estats Units a conèixer Dewey personalment, els que van viatjar a Alemanya i portaven aquí... La mateixa Rosa Sensat, els noruecs d'aquests viatges que feia a Bèlgica. I va venir aquí i va estar donant classes pràctiques. Sí. No, home, la primera escola de Montessori va ser aquesta perquè va fugir del feixisme. Bueno, això de fugir del feixisme no, podríem parlar. No, ho diuen així? Vale, doncs, això és el que ens deien a l'escola. Però... He de cantar. Llàstima. I ballar, perquè abans que potser ballava i tot. Sí, sí, sí, sí. És que gairebé sempre el que es manifesta és que es manifesta. Aquests anys van ser de glòria en l'ensenyament a tot Espanya, eh? Clar. Però jo conec el que va passar aquí per l'Angeleta Ferrer. Quan vam saber com... I ella va fer un gran esforç per projectar els... que li va costar, perquè clar, no havia estat desterrada. Ella va estar... se'n deia d'un nom d'això, no? Purgada, o no sé com se'n deia. Però això és després del 39. Clar. Sí. Però el que nosaltres vam rebre d'ella va ser aquesta experiència que la va anar de mica en mica projectant en els que buscàvem una manera de sortir d'una escola que ja aleshores no ens agradava, perquè, clar, els innovadors de la terminologia i de l'estructura escolar, aquesta que m'agrada tant, que m'indigna, aquests ara estan predicant una... Això, a part del... Estan predicant... Aquí, més a prop. Una manera de fer que ja havia estat i havia tingut uns èxits dels que hem pogut aprendre. Els escrits pedagògics de Giner de los Ríos ha estat tot el vocabulari que es planteja ara com la darrera onada innovadora. Treus els aspectes més tecnològics i fins i tot el vocabulari. És a dir, Giner de los Ríos i la LOMLOE estan... El que passa és que Giner de los Ríos tenia un sistema. Hi havia un sistema al darrere. I tenia molt clar fins, pues, la importància de la voluntat. En tots ells, en Montessori i demés, la voluntat era una potència que tenia, bueno, s'havia de treballar com de manera molt prioritària, mentre que ara la voluntat ha desaparegut del vocabulari pedagògic, totalment. No, de fet, ara es podrà passar de curs sense haver aprovat. Sí, però el problema és aquest, és dir, hem substituït la voluntat per l'interès. I clar, la voluntat és una potència de l'ànima, és una potència meva, mentre que l'interès algú me l'ha de crear. I llavors estàs minvant la responsabilitat personal de l'alumne, perquè diguem el que diguem, el professor, el mestre pot acostar-se i deu acostar-se, i és la seva obligació, el seu deure ontològic, acostar-se al màxim a l'alumne. Però si l'alumne no dona un pas, per petit que sigui, cap al professor, no hi ha aprenentatge. Sí. O sigui que diríem que ara amb la nova llei, la LOMLOE aquesta, no? Perquè sí. Després, quantes lleis hem tingut després de la... Sis. Sis? Sí, no, l'Estatut de Centres, que va ser la primera. Sí, sí, sí. Després hi va haver la llei del... La LOE, la LOCSET... La dels socialistes, va haver una. Sí, sí, sí. Després el Verd, la CELA... Bueno, i llavors ara la CELA figura que aplica el vocabulari del Giner de los Ríos, sí, però no el mètode. No, perquè és no molt rigorós. Del vocabulari, un exemple. Pues, per exemple, la negació dels exàmens, això és del Giner de los Ríos. O dels llibres de text. Llibres de text. Sí, no? Això és la negació dels llibres de text, ni exàmens, tot això està en Giner de los Ríos. El que passa és que ell té, i això és una cosa que no pensem prou, la institució lliure del llibre d'ensenyança, que per cert, llibre, quiere decir privada. Sí. Que això també s'oblida molt sovint, no? Però llibre, en la mentalitat del Giner de los Ríos, és privada, no? Després, bueno, s'interpreta com s'interpreta. Però el rigor pel mètode va acompanyada per una visió molt elitista de l'alumne. de ser inconscient, de ser molt elitista. A la institució Libre Ensenyata no hi arribaven qualsevol... ja venien en un bagatge cultural de casa. I llavors a vegades plantegem el constructivisme. És un magnífic mètode pel nen que ve de casa amb eines de construcció. És un desastre de mètode pel nen que ve de casa sense eines de construcció. I hem de ser conscients que aquí no podem aplicar mètodes que tenen èxit amb uns alumnes pues, que senten cada hora 2.500 paraules que hi ha amb els alumnes que només senten 60 paraules per hora. No? Això l'he calculat, m'he passat moltes hores comptant paraules. Sabeu que un nen de 2 nens de 4 anys, un ha pogut sentir 40 milions de paraules més que un altre? Doncs això està, eh? De nombre. Sí, sí, sí, sí, per això ho vull dir, però és que a més us diré una altra cosa. Quan més paraules sent, més gran és la proporció d'afirmacions en contra de la negació. I quan més pobre, més sis se senten i menys no. Mentre que quan més pobre és el llenguatge, la relació s'inverteix. No? Hi ha molts més nous que sis. Amb un nen, amb un vocabulari ric, pots plantejar moltes coses, moltes coses. Amb un nen que té un vocabulari de subsistència de 60 paraules, has d'enfortir l'essència. Jo crec que el nostre, i això és dintre d'una qüestió, una altra qüestió, però crec que el nostre fracàs escolar és un fracàs lingüístic, bàsicament. Ah, sí? És la meva interpretació. Fins i tot en matemàtiques, eh? Potser en el nostre, en la nostra situació actual et donaria la raó, però en termes generals a mi em sembla que el que... I també inspirant-me en el No se m'acut a mi, inspirant-me en aquesta didàctica que vaig aprendre de l'Angeleta Ferrer, de la qual potser m'he estat en explicar la bonomia. Jo crec que el que falla en el sistema escolar, però no des de les darreres lleis, sinó ja des del sistema escolar que vaig... Jo us explico, parlo de la prehistòria, que vaig veure jo, és la falta de manipulació. Estic pensant en les etapes més tendres, eh? Més joves de l'escolarització. No hi ha un contacte físic directe, és a dir, un treball amb les mans, que acompanyi aquesta necessitat d'un vocabulari. Perquè... m'admira molt aquest treball de comptabilitzar i de veure efectes de la riquesa lingüística, però és el mateix que passa amb la informació. No per tenir molta més informació, la ment treballa d'una manera necessàriament més rigorosa, més d'acord amb la realitat de les coses, no amb la seva formulació. De fet, m'encantaria seguir parlant amb tu d'això, perquè... No, hem de parlar, perquè això, jo tinc aquí la rèplica preparada. Ara no em podeu deixar-la, i ara estava... Mireu, això de comptar paraules per mi té un sentit molt precís, perquè el que m'ha interessat durant molt de temps és identificar el que jo anomeno el punt de fractura del sistema. Home, el sistema escolar es trenca. Quan? La pregunta... La meva tesi és que a tercer i quart de primària. Per què? I ara us explicaré per què. Això, òbviament, estem parlant d'una hipòtesi, no? Per què tercer i quart de primària, al meu pare, són els cursos més importants de tota l'educació d'una persona? Perquè a tercer i quart de primària, els nens... que psicològicament són molt estables, la psicologia parla de l'etapa de latència, no? Intel·lectualment estan vivint, estan experimentant una revolució molt forta, que és la de passar d'aprendre a llegir a aprendre llegint, ja. Que són dues coses molt diverses. Estem a quina edat? Aprendre... A quina edat estem? 9 anys, 9, 10 anys, eh? O 8, 9, depèn del centre, no? Aprendre a llegir, bàsicament, és l'assoliment d'una mecànica, hi ha moltes més coses, però diguem-ne que el teu bagatge lingüístic no condiciona la teva capacitat per portar la fonètica a uns grafemes, no? Mentre que per aprendre llegint has de tenir una competència lingüística que et faci accessible al text. Llegir és situar un text en un context. Si no, si tens un context molt pobre, no hi ha manera d'interpretar. Doncs bé, a Catalunya, i parlem de Catalunya no com una excepció, sinó perquè és el que jo més he estudiat, amb les dades aquí, podem perfectament identificar els nens que fracassaran als 16 anys pel seu nivell lingüístic a tercer i quart de primària. I això té tota una sèrie d'implicacions. Per això, per exemple, quan es parla de repeticions, no. Jo sempre dic, primer, un cert respecte al professorat haurien de tenir sempre. No crec que ja hagi, jo, si més no, jo no he conegut ningú que s'ho passi bé fent repetir un alumne. Però bé, probablement és cert el que diuen les estadístiques que repeteixen massa alumnes. Depenent també de cada autonomia, que això ho fan diferent. Però jo crec que a tercer o quart de primària el nen que porta un endarreriment notable en competència lingüística pot estar molt bé que repeteixi. I de fet hi ha molts estudis internacionals que recomanen la repetició a tercer de primària, als 9 anys, per exemple. Això és apassionant, eh? Però... Sí, perquè això porta a pensar... Jo que vinc d'una família molt humil, que ningú havia anat a la universitat i amb prou feines a escola, la meva mare, la saviesa en la seva lectura del món que vivia, la riquesa de vocabulari que tenia ajustat a la realitat que vivia. Quan penso en la gent de l'edat mitjana o dels els que escoltaven Shakespeare, que a mi em costa llegir-lo, seguir-li, i aquella gent que no sabien llegir i escriure, li seguien perfectament i li reien les gràcies i les ironies. Clar, aleshores jo penso, tot el que estem ara pensant entorn al nostre ensenyament està ja gravat, perquè som fills de Gutenberg nosaltres, però potser el pensament de la canalla, abans no els posem a l'escola, que potser els hi posem massa d'hora, i que els havia de veure si és a favor seu o a favor de les famílies, això és un altre tema molt interessant, si aquest model que tenim d'ensenyar a la canalla no està massa gravat per la nostra pròpia formació. Sí, això és molt interessant. És molt interessant perquè si ho estudiéssim amb el rigor que tu apliques... Hi ha un investigador, el José Manuel Lacasa, madrileny, que ha estudiat molt quins són els elements que més influeixen en la pràctica docent d'un mestre. Els cursos, la formació a la facultat, etcètera. Doncs l'element de més pes, i a més de manera molt marcada respecte a qualsevol altre, és l'exemple d'aquell mestre que va tenir que el va marcar. Clar. El que passa és que aquest exemple potser el va marcar i no és necessàriament un bon mestre, eh? Pot ser, però l'element més definitiu de la conducta escolar, de la conducta pràctica d'un mestre, és l'exemple. Això és importantíssim. Hem arribat als 20 minuts de conversa aquí a l'escenari. Potser podríem obrir, si algú té alguna pregunta entre els participants, si no en tenim més nosaltres, eh? Per això no patiu. A la Montse l'ha aixecada primer. Li hem de donar el micro? Sí, perquè si no, no s'ha fet. No, m'ha interessat molt això que has dit del Giner de los Ríos i de l'ensenyament de la lectura aquella, i francament jo crec que ara no es pot traspassar amb ara, perquè en aquella època justament estudiaven quadregats. I ara, o sigui, com podem traspassar ara l'ensenyament de quan estudiaven només uns quants nens privilegiats a ara que estudia tothom? Llavors, no sé, m'agradaria també que diguessis alguna cosa sobre això, perquè clar, quan dius, ostres, la Lomloe, és com el Giner de los Ríos, penses que és estupendo la situació, però després, pensant-ho bé, potser que no. I també, no només, o sigui, tots, sinó també nens que acaben d'arribar de la Xina, de tal i de qual, que no saben, primer que tot, se'ls hauria potser d'ensenyar la llengua, i etcètera, bueno. No, estem, ho he intentat dir, el moviment que hi ha al voltant de la institució libre d'ensenyança és un moviment, això no agrada dir-ho, i a vegades la gent se m'emprenya, no? Perquè tendint a beatificar determinades figures, però és un moviment elitista. Elitista no perquè voluntàriament fes fora ningú, sinó perquè la gent que l'accedia, pues, què sé jo, mirant les figures, un Buñuel, un Dalí, que arribaven allà, no eren qualsevol persona, si tot agafes en un mateix centre tota aquesta gent tan creativa, doncs surt el que surt, i el mateix podíem dir de les pràctiques escolars. Jo crec que hi ha, al meu parer, un component sense el qual és impossible plantejar una educació, que és una competència lingüística mínima. Per posar un exemple, crec que tots m'entendreu, tots els que han treballat en primària tenint una experiència d'aquest tipus. Tu estàs, per exemple, exposant un problema i dius Pepet tenia 4 peres, i aixeca una mà, una nena o un nen la mà. Jo tinc un tiet que es diu Pepe, no l'altre. Jo tinc un tiet que es diu Lluís, doncs pues el meu Lluís no sé què, papa, i un altre. Doncs a mi no m'agraden les peres. Això per què passa? Perquè els nens tenen un vocabulari que encara no és conceptual, sinó experiencial, no? I llavors les coses signifiquen exactament el que signifiquen per a ells, segons la seva història, segons la seva biografia. Doncs un dels papers essencials de l'escola és convertir el llenguatge experiencial en llenguatge conceptual, semàntic, no? Que un nen de, pues, què sé jo, de 6 anys, si sent la paraula mare, no pensa més que en la seva mare, i poble, en el seu poble. Però és lògic, no? És la manera, el progrés. Ara, aquí hi ha també un element molt important, que si tu deixes el nen reclòs en el seu llenguatge amb un professor que només sigui acompanyador, jo crec que el professor ha de ser un dinamitzador, un exemple, i ha de parlar molt per el que estaven dient, no? Com fas aquest pas de l'experiencial al conceptual? Sí. Doncs necessites plantejar-te, per mi, la qüestió bàsica. Com pot compensar l'escola les diferències d'origen familiar? Però, a veure, aquí seria molt interessant mantenir-nos en aquesta línia, però no acabaríem mai. Val a dir que, sí, és veritat, jo potser també tinc una mica deificades aquestes figures, perquè a mi m'han ensenyat el que a mi m'ha servit per la meva professió, que és, en principi, també he viscut una època de la qual la Cristina forma part, d'una població molt selecta de la gent que feien ensenyament secundari. I això l'ESO ho va trencar. O sigui, l'ESO, vull pensar, encara que em costa, que amb la bona intenció d'homogeneïtzar més la cultura. Llavors, torno a Ginerda. Val a dir, sí, aquestes figures es beneficiaven d'una població, el mateix institut escola, home, tots els treballs de l'Angeleta Ferrer, que són una meravella a imitar, però clar, els treballs que ella va guardar i el que jo tinc a mà, i que estan signats per gent que després han ocupat càrrecs importantíssims en el món, no només de la cultura, sinó també polítics, vull dir, les coses com siguin. Ara, en aquella mateixa època del Giner de los Ríos i tota la gent de l'institució, val a dir que es van crear unes campanyes de mestres que anaven amb tartanes i amb autobusos, no sé si eren autobusos o carromatos o el que fos, divulgant-la, precisament dirigit a l'escola primària, que estic completament d'acord amb tu, i ho diu poca gent. Són aquests els anys de formació bàsica, i en els que potser, perquè no costés massa diners fer venir o fer traductors simultanis amb els nens que venen de fora, és aquesta edat en el qual no només seria bo que es repetissin, sinó gairebé obligatori, perquè es compensessin aquestes diferències del llenguatge, que finalment són de concepte, però que marquen ja després, per sempre més. Anava a dir una cosa que se m'ha oblidat. El micro m'inhibeix. De moment, et desesperem o t'estàs? No. Hi havia una pregunta de l'Antonio. Bueno, més que preguntar, volia expressar el meu forma de pensar. O sigui, jo he viscut bastant anys a l'estranger i aquí vaig tenir una educació molt memorística. Llavors vaig comparar amb l'educació dels meus fills al col·legi alemà a Holanda. Era més de que coneixements, era de capacitats. Ja vaig venir una mica amb aquesta idea. Quan vaig arribar aquí, cap a l'any 2000, vaig trobar, això també una cosa que em va marcar molt, un escrit al diari en què hi havia una lluita, si hi havia massa hores de matemàtiques, de química, de física. Llavors em va començar, per què hi ha aquesta especialització? Llavors, a partir d'aquestes dues coses, i també hi havia la lluita ciències versus humanisme. Llavors, el que trobo que tenim que anar més al darrere, però esclar, ja no és una cosa molt específica, és general. Les ciències té que ensenyar el mètode científic. A més que química, física, que tots tenen el mètode científic. Es tindria que anar a explicar això més. I de cara a l'humanisme, es tindria que ensenyar l'evolució del pensament. O sigui, això no sé com fer-ho, no sé com dir-ho, però em sembla que el que faria falta és, en vez d'anar a buscar el general, i seria el mètode científic i la història del pensament, i a partir d'aquí desenvolupar. En quina edat es té que fer? No ho sé. I l'altra cosa que em sembla que és important és la ciència el que té que ensenyar és que la ciència està basada en el dubte. Per tant, es té que dubtar. Si no dubtes, no fa ciència. Mentre que les humanitats estan basades en el diàleg. Si no hi ha diàleg, si no hi ha conversa, si no hi ha parlar amb el que no pensa com tu, no hi ha humanitat. O sigui, el que volia dir és que em sembla que aquestes coses són a la base, o tindrien que tenir-se en compte, quan es va construint programes, quan es va construint. I per cert, jo m'he perdut amb tot això, sis lleis, em sembla que tot ha sigut una mica de joc. Era només una política per dir el que els ha fet els altres no està bé. Sí. Em sembla que no ha sigut una cosa rigorosa i em sembla que s'ha d'anar amb una cosa rigorosa. No em puc estendre. Algun comentari vosaltres? Sí, que parli la gent. Endavant. Paraules. Bé, agrair la taula que en públic es parli de la voluntat. Es torni a els escolàstics i es torni als tres potències de l'ànima, memòria, intel·ligència i voluntat. Jo parlo amb els companys i tal. Quines són les tres potències de l'ànima? Què me dices per dices? Ja ningú. Però sense aquest trípode, taburet, memòria, intel·ligència i voluntat, no es pot anar endavant. Clar, parlem de que no es fa repetir cursos. Llavors, perquè ensenyem, no? Si la gent no té un examen, no podem saber si realment ha après, no ha après, i en quin nivell està, no? Llavors la gent va passant, arriba a la universitat i acaba tot com acaba. I després una cosa que m'ha sorprès el que és de l'Oriosa, la perspectiva d'ensenyança, que diu que estan això, no? Sense llibres. Bueno, crec que s'ho podia permetre, no va dir, perquè els llibres eren ells. Sense llibres, ni jo que fem la carrera, ni tu, ni ningú, i sense llibres no pot viure. És sense llibres de text. De text, sí, sí. Però no sense llibres. No, perdó, he deixat el text. Sense llibres de text. De text. Jo crec que no es pot ensenyar, però en fi, això és una idea pròpia. És que, mira, quan parlem de sistema educatiu i de totes aquestes coses, el que ens hem de plantejar és si a Catalunya, en nombre rodó, tenim 100.000 docents. Tants? Com fer? Sí. 100.000, sí. Com fem perquè això m'ho va plantejar una persona que jo vaig estimar molt personalment a la seva època de consellera d'Educació, Irene Rigau. i a més sentia per moltes raons pedagògiques molt propera a les seves propostes. Jo li deia, Irene, t'ha de preocupar el mestre 50.001. I em deia, ja estem a les teves idees. Què vol dir? Com m'identifico jo el 50.001? Què és aquesta idea? Mira, dels 100.000, ja, siguem generosos, 10.000, que estan a l'escuma, no? Que són els que participen a les debats, a les reunions, cursets, escriuen, etc. Però això són 10.000. I estaran, continuaran allà. El problema són els 90.000 restants. Primer, tenim competència per formar aquests 100.000 i en tot cas, què fem si confonem el conjunt del sistema amb aquests 10.000? El que ens ha d'importar és com el conjunt progressa, encara que sigui una passa. Però si no, tenir 10.000 escapats allà i el pelotón lent al darrere, políticament no veig jo el sentit. No? Com modifiquem, com estimulem el 50.001? No? I això és difícil, clar, però és el repte. Hem de modificar els reptes perquè si no crees una gran... gran rebombor i molta retòrica, molta cosa, i en realitat ningú sap el que fa un mestre o un docent quan entra a la seva aula i tanca la seva porta darrere d'ell. Si no disposen d'un llibre blanc de les pràctiques reals i dels problemes reals i que amb sinceritat els docents es diguin en què s'han de trobar cada dia o en què es troben cada dia, serà molt difícil, perquè cap llei, el problema de les lleis és que genera molt debat i molt poca modificació real de les coses, les lleis educatives. En el conjunt podem veure que aquelles comunitats que ho feien bé, Castella, Lleó, Navarra i La Rioja, l'han continuat fent bé en qualsevol llei. Per cert, en aquests anys que Finlàndia es posava com l'exemple, que tothom viatjava a Finlàndia a veure com ho feien, a Sòria treien resultats superiors a Finlàndia. Però com que no era glamurós viatjar a Sòria a veure com ho feien, doncs allà quedava. Però han tingut resultats superiors, i en Castella i Lleó en conjunt, no? I al revés, les comunitats que ho feien malament continuen fent-ho malament amb totes les lleis que hem tingut. És a dir, que els debats i la realitat escolar sembla que siguin dos mons, dues paral·leles, no? Que potser a l'infinit es trobaran. Jordi? Podria fer una puntualització i una reflexió. Puntualització que tots la sabem, principal tema del teatre que heu comentat abans. El teatre ha estat durant segles la manera de comunicar a la gent que era analfabeta i no sabia llegir. I una de les maneres de comunicar qualsevol cosa, el cas de Shakespeare, jo he comentat, el cas de Calderona, doncs era el teatre. El teatre feia la vegada de fer llegir a la gent sense saber llegir, no? Bueno, això és la punta de llegir. Ara, la reflexió és la següent. Enllacem l'educació amb la democràcia, no? La democràcia, en sabem tots, tenim un punt de referència, que era Grècia. Grècia ja sabem que no era democràcia plena perquè només hi havia esclaus, des del moment que hi havia esclaus, i que només era l'elit la que podia decidir el moviment de la societat, l'organització de la societat, doncs això no era una democràcia. Ara bé, sí que fos una llavor perquè al cap dels segles s'hagués desenvolupat de tal manera perquè arribés el moment en què això es consolidés plenament. Llavors aquí arriba el moment de l'educació. Des del meu punt de vista, possiblement molt personal, no interessa que la gent, com estem analitzant, reflexioni, pensi, la filosofia, l'art del pensament, no interessa. Perquè si la gent, el poble, ho fes així, el sistema, em refereixo a l'estat espanyol, no als estats avançats, això no funcionaria, això es vindria avall, es desmoronaria de la nit al dia. Llavors, per què funciona tot això? Perquè, lògicament, no interessa que la gent pensi, reflexioni. Això és el problema. El fons de les qüestions és aquesta. I el diuen el marear la perdí, es tracta precisament d'intentar que li digues al meu nen, oye, niño, ¿cuánto es 4 y 4? Coño, si no me das más datos, o se lo preguntaría a Google. No m'entens? Sí. Va per aquí la cosa. Desgraciadament. Voleu respondre vosaltres o la Marta? Marta, tens la paraula. Fins a les 8 i mitja. Una pregunta. Sí, jo vaig fer EGB, BUP i COU. No? I em sembla que vaig fer una formació memorística amb continguts i realment van desenvolupar bastant poc les capacitats. És igual, jo i molta generació, els nascuts als 60, als 50, 60 i 70, no? Més o menys és això, no? Llavors això, aquests ensenyaments van generar una població amb un relatiu pensament crític o pensament rigorós, no? Perquè tenim una democràcia i més o menys, bueno, això és el que tenim, oi? El que esteu dibuixant és, amb els canvis educatius que hi ha hagut, se suposa, i aquest és el títol, no? de la xerrada, no? Que aquesta transformació educativa porta una població amb menys pensament crític o rigorós i, per tant, això és un perill per la democràcia. Sí, no? Llavors, ostres, jo ara valoro, no? Jo ara avaluant, doncs potser aquelles metodologies d'ensenyament antigues, de l'EGB, no? Potser no van ser tan dolentes, o sí? El que no eren, el que a vegades pensem és que com que són moderns, són millors, no? I, però clar, tots estarò d'acord que no per escriure després de Proust ets millor escritor que Proust, no? Totes aquelles metodologies tenien una base científica al darrere, era el conductisme, per dir-ho així, d'esquina i d'altre, però hi havia una base, una psicologia, no era una improvisació. Quan intentes substituir una metodologia per una altra, el que hauries de plantejar, i qualsevol llei o totes les lleis que hem tingut l'han obviat, què és exactament el que pretens aconseguir per poder avaluar-la? Què és el que pretens aconseguir? És a dir, aquesta metodologia no serveix. Llavors, substituint el conductisme pel... per totes les metodologies modernes, bàsicament pel constructivisme. I amb això quan aconseguirem què? Perquè les lleis bàsicament el que fan és utilitzar grans paraules que després quan les portes a la pràctica tens problemes de traducció. Hem assumit, per exemple, que l'important no són els continguts o la memòria, sinó el pensar, però es pot pensar sobre informació absent. Que el mateix contingut que tens et porta cap aquí, cap allà. Et pot pensar, a mi m'agrada tant allò que deia al final Lluís Duch, el monjo de Montserrat, que en definitiva la cultura és la capacitat d'emparaular el món. Efectivament, emparaular el món incloent-hi nosaltres mateixos. Com pots donar, com pots tenir educació emocional si et manquen paraules per posar nom al que et passa, als sentiments, no? Com pots emparaular el món si no tens aquests conceptes? I com pots tenir, ara aniré més enllà, pensament crític si no saps escriure? Jo, la meva tesi és que l'única manera que tenim de veritat per crear un pensament rigorós és mitjançant l'escriptura. Que és allà on realment contínuament estem lluant la lectura i la lectura està molt bé per ampliar el teu vocabulari. I la teva capacitat fins i tot de dir, vale, però el pensament és allò que trobes tu que et manca quan estàs situat davant d'un full en blanc i dius, i ara què? I a mesura que vas escrivint, resulta que aquesta paraula il·lumina de manera singular el que has escrit fins ara i te n'adones que has de trencar el full perquè estaves equivocat, has de reiniciar, l'escriptura i el pensament van absolutament... Tinc temps per contar una història. Sí. Això és, mira, és que em serveix molt això, el que estava dient. La New Dorp School de State Island en Nova York. un dia a la reunió de professors una professora va dir alguna cosa que tots els que hem treballat a l'ensenyament ho hem experimentat. Els dic als meus alumnes, els dic que em raonin la resposta i cap ningú em raona la resposta. Em diuen tal cop, però no hi ha manera. Tenint-ho i l'altre, jo també tinc problemes perquè argumentin, no? Però pregunta el professor, i si és que no els ensenyem a argumentar o a raonar? I això s'ensenya. Com s'ensenya? Hi ha mètodes? Doncs busquem mètodes. Vam buscar un mètode, el van fer seu, el van fer seu i el van començar a practicar amb un èxit molt, molt, molt contrastat. Un èxit tan evident que una periodista, no sé si era el New York Post o el Times, van entrevistar la directora i la pregunta era: escolta, em pots explicar aquest mètode innovador que utilitzeu, en què consisteix? La directora diu: home, innovador, innovador no és. I com que no és, si és bo? I la directora diu: mira, el van trobar, després de molt, molt, molt cerca, en unes monges catòliques dels anys 50. Òbviament, l'han fet nostre, modificat moltes coses i tal. En què consisteix? La seva tesi era la següent. No podem pensar bé si no som capaços, primer, del que ells anomenen expandir la frase. Podem dir, avui estem molt còmodes aquí, però amb això com fem un paràgraf? No? Hem de saber expandir, perquè frases i idees tots tenim. Tots tenim idees. Tots ens sembla que tenim coses a dir. El problema és que quan comences a escriure-les, doncs no trobes les paraules. I veus que està mal expressat. És a dir, si realment volem un diàleg amb nosaltres mateixos, el més concret i el més eficaç és el de l'escriptura. Doncs bé, aquest primer mètode és per expandir la frase i després vam veure que la clau per pensar bé eren les connectives. Bàsicament el que diuen és la capacitat de pensar bé es redueix a la capacitat de posar-se un a si mateix els perós adients. Això té de però. I això ha introduït tota una modificació en les seves pràctiques. Ja no pregunten, per exemple, qui va descobrir Amèrica, sinó que diuen: primer, qui va descobrir Amèrica? Segon, quins beneficis va tenir per tant i per qual? Però, teniu, introduint una reflexió crítica sobre el que has escrit abans. Aquest exercici reflexiu, per mi, és essencial. Però necessitem tenir clar, és a dir, el que deia abans, on són els punts de fractura del sistema i com incidim. Avui a les nostres escoles, crec, surten els nous mestres amb molta ideologia sobre com fer doncs, feliços, dinàmica, la classe i tal, i que amb poc coneixement de com resoldre aquells problemes que diuen que estan, que volen resoldre, no? El pensament crític, l'autonomia, la creativitat. Saben crear persones creatives. Quan els ensenyen quaderns de creativitat, aprenen a fer quaderns de creativitat. Però un Mozart surt quan surt, eh? Ara em perdonareu que faig el que és critico els alumnes que fan. Però és que ho trobo, diu, això és un exemple, diu, per defensar la implantació d'aquesta competència o no sé què. Les situacions d'aprendizatge. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. No segueixo porque ya me he perdido. Claro. Com amb unes directrius que venen imposades. Es pot fer cas a totes les coses que estàs tu ara dient? Doncs, la sort és que fent lleis que retòricament diuen això i per tant són impracticables. Són impracticables i són tan impracticables que de fet cada autonomia les interpreta a la seva manera. Allò que deia, qui era? El Romanones, que deia: feu vosaltres les lleis i deixeu-me a mi el desenvolupament de l'articulat, oi que sí? Doncs bé, la llei està feta i ja us diria jo, entre el que estan fent a la mateixa llei, a València i a Castella i Lleó no hi ha res en comú. El que començaran a fer, per exemple, Andalusia, que volen introduir 3 hores de lectura setmanal a totes les escoles, i el que fan, pues, que sigui a Astúries, no hi ha res en comú. Són lleis i, a més, parleu amb els docents. Quan et fiques en una confusió tan gran, que a més has d'avaluar per percentatges de tot, llavors tens la màquina, tu fas el que et sembla que has de fer per respondre i no tenir problemes amb inspecció, i després el pare li dius que apreti que va malament en matemàtiques. I per això tenim, per mi, el fenomen més curiós, i això el vinc estudiant des de fa molt, molt de temps. El primer article que vaig llegir al respecte era una portada d'aquí, del Lluís Buig, que sembla que era del 74, que deia alguna cosa està passant en les famílies. Fins ara ningú els llegia els nanos a la nit al llit, no? Ara estan començant a llegir, no? El que estem veient és que amb el pas del temps, cada vegada, això l'últim estudi de SADE, però no només a SADE, tenint de França, tenint a Anglaterra, tenint als Estats Units, les famílies estan dedicant cada vegada més recursos a completar una formació escolar que consideren poc eficient. Però llavors això vol dir que quan més criteri cultural tens, millor gastes aquests recursos i més productius són. Podem dir que ja, per una part, les famílies més pobres tendeixen a contractar professors per impedir que el nen vagi i s'endarrereixi, no? Que vagi bé. Les famílies, o culturalment o econòmicament més riques, tendeixen a portar els nens a activitats de complementar el que es fa a l'escola. No sé si esteu al tant, a mi això m'interessa molt. Un portal, una empresa que jo els vaig conèixer quan estaven naixent, ja eren 3, un portal de didàctica de les matemàtiques, han passat ja, i porten 4 anys, 40.000 alumnes per aquí. Han descobert un negoci en internet. Que és... Quan més descontent estiguis amb el resultat de l'escola, més acudiràs al mercat a trobar el que creus que et falta. Però qui pot comprar en el mercat? Qui pot triar el millor? Primer, el que té criteri, i segon, el que té cèntims. Estem creant, amb tota la retòrica de l'equitat, etcètera, etcètera, 2 vies molt notables de diferents. I d'afegir una altra cosa, en aquest moment de davallada demogràfica, les úniques escoles que no tenen cap problema de matriculació són les privades. Hi ha algunes a Catalunya que estan cobrant 1.200 euros al mes per alumne, i no tenen cap problema. Hola. Tantes coses que... Jo sóc Maria. Ah, perdó. Sóc docent en pràctica i ara estic en la franja educativa 0-3, però he estat molts anys a tercer i quart de primària. Per tant, he entès perfectament. Jo sempre ho he dit i ja porto molts anys. És a dir, per mi és un moment clau de l'aprenentatge, justament, que comparteixo 100%. No, jo volia una mica parlar d'aquesta competència lingüística, que evidentment és bàsica i que penso que és un dels elements que realment interfereix més amb l'equitat en l'aprenentatge. Sense cap dubte. I reafirmant això que tu deies, en aquesta franja educativa de 0-3 es percep moltíssim aquestes grans diferències. No? Perquè te n'adones el bagatge, no? El punt de partida de cada un dels infants és tan diferenciable. No? Aleshores, una mica el que deia Marina, que deia la Marina, no? Aquesta escolarització potser precoç que s'està fent ara o que s'està tendint a fer ara, potser és una resposta natural de la societat per poder cobrir aquestes mancances tan diferenciades, no? Des d'aquest punt de partida. No sé, és un apunt. Val? Després també volia comentar el tema aquesta de la competència lingüística, en la que es dona tanta importància a vegades i durant moments de la història de l'educació, en relació amb el que deia la Marta, s'han oblidat les altres competències. Val? I aleshores això només dona privilegi a un perfil d'alumne o de persona que realment és la lingüística de la seva pròpia competència. Però entenc que la diversitat també està en les diferents competències naturals de l'individu. No? I aquests processos d'aprenentatge que es feien en aquell moment moltes vegades oblidaven els alumnes que tenien un potencial creatiu molt alt o un potencial matemàtic tecnològic més alt per la percepció natural que tenien del món i les capacitats. Abans, Marina, has dit una cosa molt interessant, no? La riquesa lingüística de molta gent de poble. És cert, jo recordo el meu poble, en el meu poble no hi havia ocells, sinó hi havia ocells de diferent tipus en cada nom, no? No hi havia arbres, tenies, cada un tenia el seu nom, no hi havia herbes. Era una riquesa molt, molt gran, molt, molt gran. Per tant, tenies, d'alguna manera, uns esquemes lingüístics complexes. Tot això s'ha perdut amb el trasllado del pas del camp a la ciutat, no? Perquè has de fer tot un llenguatge nou sense poder heretar una riquesa familiar. I té repercussions molt notables, eh? En el que és la pobresa, que estem de veritat, estem veient adolescents que utilitzen un vocabulari de comunicació de 600 paraules. 600 paraules. Però amb això no tens, això ho deia perfectament un psicolingüista britànic que deia, mira, quan et pots fer entendre és quan utilitzes bàsicament subordinades, no? I llavors pots parlar amb les mans a la butxaca. Quan tens pobresa lingüística, tard o d'hora has de recórrer els punys per fer més contundent la teva comunicació. Això ho deia perquè era anglès. Bernstein, sí, Bernstein. Mira, la gran diferència entre uns nens, els nens pobres lingüístics i els que podem anomenar rics lingüístics, és que els rics lingüístics, quan arriben a classe, no senten res que no coneixen ja. Mentre que el pobre ha de traduir el que sent al seu llenguatge. I us ho puc dir per experiència. Jo, que soc d'un poble de la Ribera Navarra, una família també molt humil, doncs un dia el metge del poble va aparèixer a casa i va dir aquest nen serveix, que deia abans, serveix pels estudis. I què fem? Pues, no sé com ho va trobar, a un internat al Sasso, al nord de Navarra. Tothom es reia de la meva manera de parlar, quan per mi era evident que els que parlaven malament eren tots ells, perquè era, i estem parlant de Navarra, no? Per mi era tan evident, però aquesta gent, si no sap parlar, i ells, en fi, uns han de traduir i uns altres comprenen perfectament. Aquests, els rics lingüísticament, com deien els nens d'una escola, per mi, exemplar, l'escola de Barbiana, deien, els nens culturalment rics sempre estan fent deures, perquè a casa estan reforçant el llenguatge d'escola i ampliant-lo, un s'amplia l'altre. Els pobres deien, no podem més que repetir curs, perquè aquesta pobresa t'impedeix. Doncs els pobres els han de donar, sigui com sigui, si de veritat ens creiem la paraula equitat i no és només un brindis al sol, els han de donar una educació de qualitat, i probablement més hores que no vol dir més hores de classe, eh? Però amb qualsevol activitat pot ser una activitat de reforçament lingüístic. Sí, en aquest sentit, ara per afirmar-me més en el que acabes de dir, recordo que l'Angeleta ens deia que l'Institut Escola, que ho feien tan bé, deia... El dematí fem classes i realment les feien de molt alt nivell. I a la tarda, que feien tallers de tota mena, teatre, costura, cuina... I a la tarda fem escola. I aquesta distinció em sembla fantàstica perquè permet integrar tot això que tu deies... Com es diu? Maria. Maria. Jo recordo quan vaig venir aquí al finals dels 70, una cosa que em va sorprendre molt és que a Rosa Sensat tenien, i a més el tenien editats, el que anomenaven vocabularis mínims. No? I eren, recordo perfectament, uns quadernets que deien, bé, quin és el vocabulari mínim que ha de poder emprar un nen d'una determinada edat. Això per les raons que siguin s'ha perdut. Perquè creiem bàsicament que cada nen té dret a la seva expressió espontània, però cal en el llenguatge és una eina comuna. I si no l'emprèn tots, però no és el meu llenguatge. El meu llenguatge és un idiolecte, no és una eina de comunicació rica. L'hem perdut i no hi ha substitut. Jo intento, i a més, en algun cas hem posat en marxa un projecte d'arribar a la lectoescritura en el que jo anomeno les tres llengües. Les tres llengües són les matemàtiques, que per mi són un llenguatge, és el llenguatge de Galileo en el que es parla la natura, no? La música i la llengua familiar. No? La llengua. Totes tres es reforcen, perquè la música t'ensenya una cosa molt important, que és la prosòdia. Jo mai no agrairé prou als meus mestres quan ens llegien a classe, dels llibres que llegien. Però per què és important que el llegeixi un adult? Perquè una part important de la comprensió té a veure amb el ritme que estàs utilitzant. No? I això, doncs, la música és bàsica. I les matemàtiques també et sembla, per moltes raons. De fet, tots els estudis rigorosos diuen que des d'un punt de vista estrictament, podríem dir, de la comprensió, no hi ha cap impediment, ni cap contradicció, ni cap oposició entre llengua i matemàtica. I no només els científics, un humanista com el Hermann Hesse té un llibre seu poc conegut que es diu El joc de les granisses, en la que explica la història d'uns companys que han evolucionat personalment, i ell xifra el màxim de la formació personal en el domini de les matemàtiques i de la música. Ell ho està expressant en l'escriptura, clar. És que res, les matemàtiques, fixa't en el que deien abans de l'humanisme, les matemàtiques, molts grans místics han estat matemàtics. Sí. I des de la tradició russa, doncs hi ha tot un corrent místic, com els adoradors del nombre li diuen, no? Que tenen una capacitat, no diferencien entre matemàtiques i mística i religió, no? Clar, perquè és que les matemàtiques es permeten una cosa que és absolutament assombrosa, arribar al coneixement de veritats eternes. Veritats eternes. I això que un ésser humà, amb tota la seva petitesa, no?, tingui capacitat d'arribar a veritats eternes, que a més després es poden transmetre entre dels uns i els altres amb el llenguatge precís, no? I a més, que ens permeten també construir conceptes. Per això els adoradors del nom diuen que un matemàtic és creador com Déu, perquè pot crear realitats que abans no hi eren, i amb les seves equacions i fórmules pot fer aparèixer, no?, coses noves. Aquesta, probablement, quan a l'educació actual estem traduint tot al seu ús, quina utilitat té, si això no és útil, estem perdent aquesta dimensió magnífica del coneixement pel coneixement, no? Que no es tracta d'un coneixement inútil, sinó es tracta precisament d'un coneixement tan important com aquest. Déu-n'hi-do, que podem conèixer veritats eternes. No està mal, no? Elsa. Elsa, Jordi, i anirem tancant. Hola. Perquè hauríem de donar alguna solució. Bé, molt interessant tot el que dieu. Allò que deia la Marta abans, no? Actualment el model aquest pedagògic de a mi una cosa que m'impressiona molt és com es contraposa els continguts amb els valors. És un tema de què s'està contraposant. Sembla que si parles de continguts en una reunió de primària de pares i mares, no? Estàs deixant de banda els valors, i els continguts ja us els mirareu al web, que a la reunió només parlem de valors, de metodologies, etc. Jo crec que l'error és contraposar-ho, perquè l'ideal és evidentment modificar metodologies o escassedat de valors que teníem, potser les pedagogies que deia de la Marta que hem tingut nosaltres, però no contraposant-ho als continguts que són essencials per mi en l'educació. No? Però bueno, aquest discurs ha calat molt en aquest, en això, aquest text que llegies ara ho demostra, no? Finalment dius, però què estan dient? Si no dic res, no dic res. No? I a sobre un mestre ho ha d'interpretar i aplicar allò que és fum, no hi ha res, aquella lectura que has fet, allà darrere no hi ha res. Això, a mi, bueno, una mica us volia preguntar, no? Com és que això ha triomfat tant a Catalunya? Centrem-nos en Catalunya. Què hi ha al darrere de que això hagi triomfat? En algun moment has mencionat el tema de les privades, que sí que els hi va bé. Això s'està aplicant més a l'escola pública que a l'escola privada? Ara aquests dies hi ha vagues... La privada, no la concertada, eh? La privada, estava fent referència. Sí, també, ara hi ha una... Estem una mica en vagues, no?, de l'educació. Les retallades hi tenen a veure. Ja s'està menys tenint l'escola pública catalana, s'està desmobilitzant de manera que, bueno, doncs com deia, les xifres, no?, de la segregació escolar a Catalunya és dramàtica, creix. No? Hi ha la idea de que a l'escola has d'anar amb els teus iguals, quan en realitat a l'escola hauries d'anar a conèixer gent diversa. No? Seria realment l'escola ideal on es combatria la segregació i els orígens diferents, etc. Això us ho volia preguntar, per què a Catalunya ha triomfat d'aquesta manera això? I després una altra cosa que em sembla molt interessant, aquest èmfasi amb la lectura, no? En tenir una bona base lectora per poder després ampliar aprenentatges. Una cosa que potser trobo que heu dit poc i que em sembla que ara està molt present és la tecnologia. Com afecta la tecnologia a tota aquesta complicació de llegir que la tenen les criatures i la tenim els adults, no? Com amb tot l'accés que tenim, no només la tecnologia, internet i tal, sinó l'audiovisual, que és molt ràpid. Quan érem, bueno, jo era petita hi havia un canal de televisió, ara n'hi ha 50.000. Com podem fer que llegeixin, si ens costa llegir fins i tot a nosaltres, i no tenim temps, i tenim el mòbil i l'ordinador i tal? I hi ha encara més, la intel·ligència artificial, no? Ara està en el debat públic molt present, com aquests nous robots o el que sigui que ens faran ja els textos, i això jo trobo que si jo em dediqués a l'ensenyament, si fos professora em faria tremolar, no? Com es combatrà tot això quan ja estaves intentant combatre doncs, el mòbil, no? Una cosa molt bueno, una mica dir-vos això. M'ha fet gràcia ara també que parlàveu de la música. A mi em sorprèn molt com l'educació de la música en els conservatoris i tal es continua fent d'una manera molt clàssica i molt tradicional versus l'educació de les ciències a les escoles, que cada vegada s'ha anat com... No ho sé, o és una sensació que s'ha com anat buscant maneres de facilitar-ho, mentre que amb la música està claríssim que cal ser molt rigorós i molt estricte. No? Potser que faci la pregunta al Jordi. Tu volies preguntar, oi que sí? I llavors responem i ja anirem acabant. Ràpid, Lluís, era anant-me de Catalunya, hi ha el model oriental d'educació. Sempre veig que es fica molt tot el que és el món de la ciència. Són molt exhaustius, però els trobo com inhumans. No? Veig que perden una qualitat humana que aquí tenim. Tractem d'alguna manera les persones amb uns valors doncs, que considero més elevats, però a canvi arribem a uns nivells molt més baixos en ciència, que ells diguem, acaben sent un referent i és la sensació que acaben adquirint més competències. I després ja tinc un dilema aquí, m'agradaria que se deixi el tenim també. És que ja, a veure, intentaré... Els continguts no són un caprici que cauen del cel. Cada contingut de cada ciència demana un acostament específic. El coneixement d'un concepte matemàtic és diferent del coneixement d'un fet històric o d'un fet estètic. I per tant, i cada ciència és un intent d'acostar-se a la comprensió de l'objecte des d'allò que el mateix objecte et demana. Per tant, hem de ser, crec que aquí, molt, molt rigorosos. Els continguts condicionen la forma d'acostament. Respecte a Catalunya, un filòsof, que va ser el considero el meu mestre, Jordi Sales parlava fa molt de temps del nacionalconstructivisme a Catalunya. Ja a Catalunya, per al llarg, jo crec que això ha passat al llarg de la seva història i no necessàriament ha de ser negatiu, però hi ha com una voluntat d'estar sempre a la darrera, d'agafar el que passa per portar-lo immediatament a la pràctica, sense que hi hagi després una avaluació crítica del que es fa. I per això estem canviant les metodologies sense que mai es digui, pues mira, així van estendre aquesta metodologia amb la intenció d'assolir aquests objectius i com que no els hem assolit, doncs ara apliquen una altra. No? Hi ha poca cultura de l'avaluació de les pràctiques docents. Molt poca cultura, mentre que hi ha aquesta voluntat una mica d'anar sempre darrere el vent. Em permets un parèntesi ben curtet, perquè és per reforçar això i en tinc una experiència personal pròpia, això d'anar sempre per davant i l'aplicació nefasta que es va fer aquí de mans de la senyora Laura Carme Gil va ser precisament quan jo tenia amics de les comunitats autònomes que es van prendre la LOCSE amb una voluntat de treure'm el que tenia de profit, mentre que aquí es va arribar perfectament, has descrit perfectament el que va passar. I bueno, i en sé aquesta història perquè jo m'hi vaig sentir implicada. I ja està, eh? Pues continuo. Respecte a les tecnologies, la meva interpretació és que jo estic molt feliç vivint en aquest món, amb totes les tecnologies. No em passaria a l'edat mitjana per molt que hi hagués doncs un ambient ecològic més pur, etc. M'agrada molt, m'agraden els ordinadors, els mòbils, tota aquesta cosa. Però crec, aquesta és la meva interpretació, que les tecnologies no són cap altra cosa que pròtesis antropològiques que amplifiquen el que ja ets. Si t'agrada la pornografia, mai no has tingut possibilitats al teu abast més grans que ara per poder desenvolupar el teu interès. Però si t'agrada la poesia romàntica búlgara, que no sé si existeix, doncs ara també tens possibilitats de sense sortir de casa. El que importa realment és el tipus de persona que ets, perquè això és el que amplificaràs amb les teves tecnologies. Sigui a les tecnologies. I quan jo sóc el primer que li dic als meus nets, escolta, deixeu ja el mòbil, em sona, recordo la meva mare, deixa ja los TVOs, que has d'estudiar, no? Cada joventut ha tingut pues, els seus interessos específics. Jo, els TVOs eren infinitament més interessants que els llibres de text o l'enciclopèdia Álvarez, sense cap dubte. I a més, les coses que aprenies, no? Després a casa, pues a mi em va agradar molt llegir novel·les, Salgari. Per mi Salgari va ser un descobriment. Vaig aprendre de coses marítimes i marines molt més que també que l'enciclopèdia Álvarez. No tinc cap por, i a més crec que no hem de tenir por a les noves tecnologies. A la intel·ligència artificial hi ha un famós programa que està allà a l'abast que pots descarregar-te'l. El primer que vaig fer amb el meu net gran, que té 13 anys, és anar a veure el que hi ha aquí. Anar a veure, que hi ha perills, clar que sí. I quan vivien al camp, és que amb una destral no hi ha perills. Depèn de com les utilitzis, no? O sigui, per tant, bueno, sí, a les noves tecnologies i evidentment hem d'estar, els adults estem, entre d'altres coses, per una cosa que no és sagrada, donar la tabarra. I hem de donar la tabarra a moltes coses, no? Pues sí, és que efectivament ser nen, què vol dir ser nen en el fons? Tenir molta més energia que seny per controlar-la. Però aquí estem els adults per compensar la manca de seny i això cansa, perquè aquest és el nostre ofici, sense cap dramatisme, no? No sé què més... Ah, els models orientals que plantejava Jordi. A mi el que em resulta digne d'estudi dels models orientals és que són capaços de generar un gran nombre d'excel·lència mentre que els alumnes de les franges més baixes, estic pensant en Shanghai o estic pensant en Singapur, en matemàtiques, jo bàsicament el criteri que intento per comparar són els resultats en matemàtiques que em semblen els més objectivables. Doncs bé, els alumnes de 15 anys de Shanghai, de les franges més baixes de PISA, estan just a l'alçada dels alumnes més brillants d'Anglaterra. Clar, això em dic alguna cosa. Quan parles amb els americans i et diuen això no ens preocupa a nosaltres, perquè aquests alumnes brillants de Xina vindran a crear les seves empreses aquí. És a dir, perquè nosaltres diuen, tenim una cultura que forma part del que entenem per educació, que és el que ells anomenen els risk takers, no? La capacitat d'assumir riscos, de prendre, de crear, d'iniciativa i tal. Que els demés creguin talent, que nosaltres ja vindran aquí, que és una mica el que li està passant ara a Madrid. A Sòria no li serveix de res tenir el millor sistema educatiu d'Espanya perquè els alumnes brillants van a Saragossa o a Madrid. Amb la qual cosa importes talent i pots permetre el luxe de tenir un sistema educatiu més aviat mediocre, però importes talent de fora. No? Que això passava especialment a Barcelona fins no fa gaire. No estic dient que ara no passa, sinó que no tinc dades del que passa. Això és molt, molt, molt interessant, perquè són el mateix test, el més exigents i els que els alumnes de les franges baixes tenen més resultats. I normalment quan parles d'aquesta qüestió dius sí, però el preu, hi ha més percentatge de suïcidi infantil en els països nòrdics d'Europa que a Corea o a aquests països. Per tant, alguna cosa hem d'estudiar. Mireu, a Catalunya, permeteu-me que us digui unes dades que jo són les que m'estic guiant per veure l'evolució del sistema. No tenim cap argument. Explico primer el següent. A PISA, els resultats de PISA s'ofereixen en diferents franges. A la mateixa OCDE diuen que els alumnes que estan en les dues franges superiors estan perfectament capacitats per integrar-se activament en el món complex en el que vivim. Els alumnes de les dues franges inferiors, la mateixa OCDE diu que no estan capacitats, que els manquen els components mínims per integrar-se. Llavors jo el que plantejo és, si sumem el percentatge d'alumnes que podem anomenar per entendre's excel·lents i restem el percentatge d'alumnes deficients, què passa? En principi, per la campana de Gauss i estadísticament hauria de ser un 0. Per tant, els països que generen més excel·lència que deficiència estan ampliant de manera significativa el seu capital humà. En Singapur, d'una manera molt clara, el Japó, els països orientals generen més excel·lència que deficiència. Llavors, què es passa a nosaltres? I les dades que diré ara a Catalunya no són molt alienes al conjunt de l'OCDE, però tant m'hi fa. Jo penso que el que s'han de preocupar no és si estem a l'alçada del veí, sinó si estem a l'alçada del que podem ser. Això em sembla que és ambiciós, no? Doncs mireu, a Catalunya, donaré les dades de PISA 2009, 2012, 2015, 2018. La primera dada serà el percentatge d'alumnes excel·lents. La segona, el de deficients. En el 2009, l'11% dels alumnes catalans estaven en aquestes franges de dalt. El 19% en les dues de baix, amb la qual el resultat era un menys 8. Generem més insuficiència que excel·lència. Jo crec que no hi ha cap argument que ho justifiqui. Cap argument que ho justifiqui. No crec ni que genèticament els catalans estiguin condemnats a tenir aquest resultat. Al meu parer, tot el que vagi més enllà del 8% de problemes d'aprenentatge, les raons del fracàs és pedagògica, no psicològica. Això ja sé que pot sonar molt forta, però és el que crec. En el 2012, 9 a dalt, 20% a baix. Un de cada 5. Un de cada 5 dels nostres alumnes, i a més veureu que el percentatge continua, un de cada 5 dels nostres alumnes té problemes no només en matemàtica, sinó d'ansietat matemàtica, que és el pitjor, i problemes de comprensió lectora, perquè va exactament ajustat. Els que tenen problemes de comprensió matemàtica tenen problemes de comprensió lectora. En el 2015, 8 i 20, també continua el 20%. I l'última, la darrera, del 2018, 9 i 22. No vull en absolut certificar les dades. Ja veurem com evoluciona, jo crec que això són dades. La realitat sempre és molt més complexa que les dades que ha recollit d'ella. Però crec que si algun problema té avui Catalunya és que com produir l'excel·lència que hauríem de produir i com reduir aquest percentatge del 20% de deficiència, com a màxim hauria de ser del 10. No aconsegueixo que ningú faci cas. No, perquè amb aquest discurs que us acabo de llegir, no sé quines eines es podrien aplicar. La formació del professorat, evidentment. Això també és un tema que quan el parles honestament, tal com creus, et crees una quantitat d'enemics tan terrible. Sí. Però hem de ser honests i hem de dir el següent. El magisteri es pot entrar, no necessàriament a qualsevol facultat, però hi ha facultats de pedagogia i magisteri, moltes a diferents de llocs d'Espanya, es pot entrar amb un 4 de selectivitat. Un 4 de selectiu. Llavors, de fet, magisteri és la carrera en la qual els estudiants es matriculen amb l'expedient més baix, però curiosament acaben amb l'expedient més alt de totes les carreres. Això a mi em sembla que indica alguna cosa que podríem definir com manca del sentit de la realitat. Sí. Estem fora de temps, però bueno, fem una pregunta, si és curta. Quan es mira tot això de PISA, totes aquestes dades, estem en compte si tots els alumnes, suposo que això és pels alumnes més petits o és per batxillerat? Són alumnes de 15 anys. PISA es fa amb alumnes de 15 anys. Els països, tots aquests alumnes de 15 anys van junts o bé ja es separen branques des de, posem, els 10 anys o... Ui, això cada país té el seu... Perquè no és el mateix. Efectivament. De fet, estàs tractant un tema molt interessant, perquè els models educatius que en Espanya ens ha plantejat sempre la mateixa OCDE són els dels països nòrdics, els països socialdemòcrates nòrdics. Quan tens en el centre d'Europa d'altres models, que mai apareixen, no? Doncs què els diria jo? En Holanda la separació de branques se comença molt aviat, en Baviera tenen d'altres experiències, però totes aquestes pràctiques educatives del centre d'Europa que podrien anar, pues, què sé jo, d'Holanda fins la República Txeca, que els conec bé, doncs tenen d'altres models educatius. No? Però nosaltres, si se'n mirellen, no sé per quina raó, en Suècia, Noruega, Finlàndia. Gràcies. Bé, doncs, moltíssimes gràcies per aquest debat tan interessant. Moltes solucions no m'ha portat, sí, tampoc no sé si n'hi ha. Sí, tant que n'hi ha, clar que sí. Doncs, clar que sí. Doncs, jo diria dues coses. Ens manca una cultura del que jo anomeno de pràctiques reflexives. No n'hi ha prou en creure o pensar que ho fas bé. Necessites reflexionar si aquestes pràctiques que fas tenen sentit o no. I aquestes pràctiques han de ser compartides i han de ser de centre. Aquesta és la primera. I la segona, tal com estan les coses avui, no n'hi ha prou per por a enemistar-te amb algú. T'hi trobes cada vegada més mestres que li diuen, doncs, que té problemes reals amb això, no? Intentes amagar-ho. Crec que no fem cap favor a cap nano, doncs, ocultant la seva realitat tal com està. No? Si té problemes específics, el que deia, un vocabulari molt reduït del llenguatge, perquè si no, de què serveix l'educació personalitzada? O posar el nen al centre que diem contínuament, si no plantegen estratègies específiques per a aquests nens, abans de que es manifestin les seves dificultats. Això era molt bon, els finesos eren molt bons en aquest cas, que tenen els mestres molt ben formats per detectar els problemes abans que aquests es manifestin en forma de fracàs. Aquesta seria una de les solucions, perquè la nota de tall que es necessita a Finlàndia i a Suècia per entrar a magisteri és molt més alta que la d'entrar a matemàtiques. O sigui que aquí ja hi ha una solució de primera mà que els havia aplicat, clar. Una vegada estava en San Francisco veient un estudi que havien fet i coneixent unes coses d'ella, hi havia una noia que era finesa i em deia que, mira, havia començat amb molt d'entusiasme però que havia descobert que no li agradava. De fet, en el conjunt d'Europa i els Estats Units, gairebé el 40% dels docents que comencen a fer classes abandonen en els tres primers anys. Aquí no abandona ningú. No. Malgrat que siguis cremat, és a dir, que consideres cremat. Això vol dir el següent. Jo, aquesta noia em deia doncs, que deixava, no tenia cap problema, deixaria l'escola perquè volia treballar en una empresa innovadora de tecnologia, no sé què. I jo, d'una manera impertinent, absurda i grollera, li vaig dir, i t'agafaran sent mestre. I l'altre em va mirar amb molta dignitat i em va dir, m'agafaran perquè sóc mestre. Jo crec que això està dit. Sí, està bé. I ara què fem amb aquesta llei que s'aplica? Doncs la meva tesi és que la llei no té cap importància, ho dic honestament, el que importa és com s'aplica i com l'apliquen els diferents inspectors en cada centre. Però també veig que depèn de l'inspector que tinguis, has de fer una cosa o una altra. Una cosa que em preocupa molt és la quantitat de paperassa que han de fer els docents avui. És que jo penso que el que s'hauria de fer és desobeir-la. Desobeir-la. No entenc com accepten ocupar el seu temps, que és tan valuós. Aquesta cita d'aquesta aventura Gasol, que el vaig tenir la sort de conèixer a l'exili a Tours, li vaig dir, jo sóc mestre, vaig dir malament, perquè jo no era mestre, vaig dir, feina sagrada, feina sagrada. Que jo no era mestre, perquè sí que penso que ser mestre és una feina sagrada. Però una altra cosa és ser docent d'una classe, oi? Encara que procuris fer-ho el millor possible. Doncs jo penso que s'hauria de desobeir, perquè se'ls en va el temps fent paperassa. Temps que roba d'estar allò que deies abans, cara a cara, això que és insubstituïble, que ho deies abans. Sí, comentava, jo li deia que sigui la que sigui la tecnologia, la relació pedagògica fonamental i que no té substituts en la relació cara a cara entre un mestre i un alumne. Entre altres coses perquè el contacte cara a cara et diu moltes més coses que el que et pot dir una màquina. Per exemple, tots l'han experimentat, aquest alumne de primera fila que et mira amb els ulls així rodons, quiet. Si està més d'un minut així és que s'ha anat fora de classe. Imaginació, sí, està la seva imaginació, que se sabe on, no? Això ho descobreixes mirant cara a cara la gent. Bé, teniu alguna cosa més a afegir? Moltíssimes, no? Però tard o d'hora havíem d'acabar. I ha arribat el moment. Us vull donar molt les gràcies per aquesta sessió, ha estat molt interessant. Atès que s'ha gravat, es pot trobar a les Veus de la República. Llavors trobareu la gravació, l'àudio només. I Marina, moltíssimes gràcies per haver vingut. I Gregorio, un plaer, per dir, Marina, també. Un plaer. Sí. És que quan et tractes amb el jovent, això tu t'acabes. Jo he volgut desmentir-lo amb algunes coses. I serà una propera sessió. Però esclar, és que jo li porto 20 anys de desavantatge. De desavantatge? No, de desavantatge.